Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzluk da bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Radyo tülesiniz modern sabahlarda yeni bir saat başladı. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın. İlerleyen dakikalarda Oktay Demirci ve Fahir Öğünç'le günün gazetelerine bakacağız. İlerleyen dakikalar dediğim aslında şu dakikalardım. İlerliyor ya dakikalar, o açıdan söylüyordum ama onlar herhalde kendi bünyelerinde ve kendi gündemlerinde değişik bir zamanda yaşıyorlar. O yüzden şu anda stüdyoya biraz ağır, belki biraz temkinli de diyebiliriz şu anda gözlemlediğim kadarıyla. Yaklaştılar şu anda. Ben gördüğüm, buradan gördüğüm kadarıyla mikrofonlarını ayarlıyorlar, kulaklıklar falan takılıyor, yüzler gergin. Kendi aralarında bir kişisel gerilim mi yoksa başka bir gerilim mi, bunu ilerleyen dakikalarda şu anda ilk açıklamayı yapmak için. Ben yapmak istiyorum ilk açıklamayı. Ben kulaklığımı şu anda taktım, bana ne dediğini duymadım ama misliyle iade ediyorum. Teşekkür ederim. Her dediğin iki katı. Misli dedi ya, ben mislini veririm. İki misli. Ayna. İki misli dedim. Ayna dediğin için. Hayır, iki misli falan değil. Kaç misli olduğu belli değil. Ben oynadım işte ya. İddiada da var öyle. Misliyle oynuyorsun. Misli. Kendi diyen var. Kendi olur. Bravo. Diyorum ben. Buyurun efendim. Abicim sen dedin bir anons yapacağım, geleceğim dedin. Biz de seni bekliyorduk içeride. Bizi mağdur durumda bırakıyorsun burada. Hem mağdur yine, hem de mağçup durumda yine mağdur olduğunu iddia ederek mağdurlukla şey üzerinden gidiyorsun. Hayır. Çok teşekkür ediyorum. Buyurun Oktay Bey. Madem öyle ilk açıklamayı yaptınız, ilk haberi de siz verin. İlk habercilerdendir Oktay Demirci. Tabii canım. İlk haberi verin. Ne haberler verdi bu radyodan o? Veriyorum. Ver yansın. Çin'den bir haber veriyorum. Ha, iyi oldu Çin. Ne? İyi oldu diyorum. 1 milyardan fazla kişinin. 1 milyardan fazla Çinli mi varmış? Bütün Çinli nüfus varmış yani. Bütün nüfustan fazla kişinin sadece 100 soyadını paylaştığı Çin'de ne kadar tutumlu insanlar. Panik yeni atak soyadları mı? Bulalım mı? Yeni soyadları bulalım kampanyası başlıyor. 100 soyadı varmış toplam. Ben aşağı yukarı. Herhangi bir Çinli'ye soyadımı vermeye hazırım. Öyle bir şey yok maalesef. Aa, ben de veriyorum. Nasıl öyle bir şey yok ya? Veriyorum abicim, sana ne? Çinli çocuklara soyad vereceğiz orada muhtaç. Tabii. Hakikaten. Çocuğunuzun soyadı işte şey olsun diye bir kampanya başlatılsın. Hemen gideyim ben orada, ne kadar ne var ne yok. Fahir, senin bu askerden sonra öğrendiğin isimler vardı ya. Kim Sing-lo, Lee Yong-sang falan. Onlar Çinli miydi, Güney Kore miydi? Koreliydi onlar ya. Onlar Koreli. Onlar Koreli. Ben çünkü Çinli galiba yan çek diye bitiyor değil mi? Evet, yan çek diye bitiyor. Ve de tutla başlayan bu. 93 milyon kişinin soyadı Çin'de Wang. Wang. 92 milyon kişinin soyadı Li. 88 milyon kişinin soyadı da Zhang'mış. Ne bu kadar güzel. Wang, Li, Zhang. Öyle, güzelmiş. Öyle bir şey yok Fahir. Bu 3 soyadı örnek teşkil ediyormuş ve toplam 100 soyadı varmış. O yüzden şimdi yeni bir yasal düzenleme. Soyadı kanunu mu çıkmış orada? Hem annenin hem de babanın soyadı verilebilecekmiş çocuğa. Ne fark edecek? Annenin soyadı Wang, babanın soyadı Li. Ama işte biraz eski. Wang Li mi olacak? Yani. Bruce Li mi olacak? Eski. Bu arada ben Bruce Lee'nin filmini seyrettim. Enter the Dragon. Bravo, çok sıkıcı nasıl bir adammış ya. Bruce Lee mi? Ha. Saçmalama, ölenin arkasından konuşulmaz var ya, döner dolaşır. O vurduğunun arkasında ağzını yapıyor ya böyle diye. O çemçürtme hareketi. Çemçürtme çok sıkıcıymış ya. Yani şimdi günümüzün karate filmlerinde her şey çok daha hızlı oluyor. Bunda her yumrukta bir hakikaten bir sıkıcıymış Bruce Lee yani. Ben sana söyleyeyim mi? Bu gece eğer Bruce Lee'nin ruhu gelip de seni bulmazsa. Rüyamda dövmezsen. Ağzını burnunu kırmış. Ne rüyamda? Rüyamda dövmeyecek. Sana eğitim vermeye başlayacak. Öyle bir film vardı. Sana bir tane çomak yapacak. Çomak dediğim bir tane böyle ağaç kütüğü gibi bir şey düşün. Evet. Onlardan ikişer tane şey çıkmış. Çıkma. İki tane değil, onlardan bir sürü çıkıyor. İki tane bir sürü çıkıyor da böyle fıtting döndürüyor böyle takata takata tak ha falan yapıyorsun. Böyle sabah kalktığın zaman mosmor olacak. Her takata tukata dediğin Kutsi'nin şarkısı değil mi? Takata takata takata. Bilmiyorum, ben günümüzün karate filmlerini, dövüş filmlerini daha çok seviyorum. Senin şu anda belirlediğin bir üstad var mı? Jet Li mi? Diyor ya. Jet Li de değildir bu. Kim? Adamlar da yok da yani, ne bileyim. Jackie Chan? Jackie Chan mesela çok daha eğlenceli seyretmesi. Bu nasıl eskilerde kalmış. Bir tane şey filmi vardı, orada yıldız var mı bilmiyorum da. Ne yapacağım? Şöyle bir mahalleye bir mafya dalanıyor. O böyle biraz fantastik bir film. Mahalleye mafya mı dalanıyor? Hmm. Biraz mahalleye... komik, biraz şey. Biraz ağzında devamlı sigara olan bir kadın var. Kung Fu Hustle mı filmin adı bilmiyorum da. Ben bilemedim. Orada mesela dövüşler çok daha hızlı. Ha, sen beğenmedin yani. Vallahi ben zamanında seyretmiyordum hiç. Belki gerçek Bruce Lee filmidir ya. Yok canım, gerçek Bruce Lee. Çünkü ben sonradan bir sürü şey çıktı. Bruce Lee tişörtü vardı zamanında. Oradaki gibi üstünde pençe izleri vardı. Çünkü bir tane adam var elinden pençe monte ediyor. Hı. Ama güzeldir ya. Biliyoruz, Enter the Dragon. Ben de bir tek sonunu beğendim izledim. Mi? İşte Ejder'in 3 fedaisi diye geçiyor galiba, Türkçesi öyle. Türkçemize böyle de kazandırmış. Ya sonunda mı? İşte son... Sonunu söyleme, sonunu söyleme. Sonunu söyleme. Sonunda. Sonunu söyleme lütfen. Tamam o zaman. Doğru söylüyor çünkü mesela bu hafta sinemaya gidebiliriz. Şöyle söyleyeyim. Cuma günü gidip görebiliriz. Bruce Lee dövüyor mu, kötü adamı dövmüyor mu diye bir merak kalıyor filmin sonuna kadar. Onu filmin bence herkes... dövüyor mu dövmüyor mu onu söylemiyorum. Herkese bu hafta sonu o zaman bir ödev. Sen de dahil Oktay. Ben evet, ver ödevi de ondan sonra itiraz edeyim. Herkes bu filmi seyredecek. Ve... Aynı filmi seyretmeyelim bari Fahir. Biz başka filmleri seyredelim. Bana Bruce Lee'nin ikinci filmini söyler misiniz? 3-4 tane var. 3-4 tane o ya. Seri. 3 tane evet. O Enter the Dragon. 1. Enter the Dragon. Hayır. Beginning to Enter the Enter the Dragon var. Developing the Dragon var. Bir de Ending. Ending the Dragon var. Onların hepsini bir güzel yapıyoruz. Sonra ondan ne sınava sonra, mı gireceğiz ondan sonra? Ondan sonra sınava giriyorum. Pazartesi günü sınav varmış. Onu hep beraber yapacağız. Teşekkür ederim. Neyse onu diyorum. Bruce, o da Lee soyadlı sanatçılarımız. Nereden nereye değil mi? Yani. Başka Lee soyadlı kim var tanıdıklarımız? Yani mesela şu anda hala bir, ama bir şey söyleyeyim karate mi? Salonuna girsen herkesin örnek aldığı dövüşçü. Evet. Bruce Lee. Bruce Lee midir? Hayır. Bruce Lee'nin karate ile Bruce Lee'nin ne alakası ben var? Ben size sormak ne istiyorum. Bruce çünkü everybody was kung fu fighting. Bruce Lee ile o kung fucu. Bir şey soracağım. Hmm. Michael Dudikoff. Onlar palavra canım. Onlar karateci mi o? Neci olduğunu soruyorum abi. Onlar... Ninja ya o. Ninja ya. Ninja olur mu ya? Michael de ninja mı olur ya? İşte Amerikan ninja. Peki geçiyorum. Steven Seagal. Steven Seagal. O tipsiz var. Onu bir dövmek lazım var ya. Yalnız o adam galiba iyi. Hayır Neci ben o onu soruyorum. Tutuyorlar. O şeyci Aikidocu. Aikidocu mu? Hmm, sen dönür dolaşır senin gücünle seni döverime getiriyor. Yani şu andaki kung fularda, kung fu filmlerinde hep şeyler de kullanılıyor. İpler de kullanılıyor. O yüzden böyle bazı klasik ortodoks karateciler karşı buna. Kung fu'da böyle bir şey yok falan diyorlar ama tabii. İzlemesi daha zevkli. Tabii. Peki birazcık daha böyle artistik yönü yüksek olan bir adam. Kim? Lorenzo Lamas. Oo, Lorenzo Lamas. Lori ya, bizim Lori. Lorenzo Lamas'ı paspas yapmazlar valla. Saçmalama, o breakdansçı ya. Ben onun ilk breakdansla hatırlıyorum. Lorenzo Lamas dansçı mı? Dansçı tabii. Tabii dansçı oğlum. Lorenzo Lamas kadar adam peki, var mı? Peki Chuck Norris. Chuck Norris. Chuck Norris şey karateci. Ya. Dünya şampiyonu oldu oğlum, hepinizi döver. İyi karateci bir karateci adam. Karateci yani. Bir adam. Suay. Bir tane daha var. Ne? Kim? Michael Dudikoff dedik. Lorenzo Lamas Jackie dedik. Jackie Chan var. Jet Li hayır, var. Hayır böyle. Jackie Chan de çok doğrusunu yaptı. O tiple böyle şey olmayacağı belliydi. Komediye gitti. Ha. Hakikaten seyretmesi çok zevkli Jackie Chan'ın. Çok zevkli. Ama peki. Şimdi bunları hep saydığımız isimlerde her şey çok hızlı. Bruce Lee'nin böyle bir şeyi var yani. Ayrı bir havası var. Yani o her vuruştan sonra ağzını... Örnek yapıyor. Hayır, bak böyle yapacağım. Bir de ağır çekimde o kafa sallama hareketi vardır. Onu tekrar ama her vuruştan sonra, daha doğrusu her bitirişten sonra tabii, yapıyor. Tabii bitirici vuruşlardan sonra bitirici yapılır. Bitirici vuruşlardan sonra yapıyor ama... Çünkü sen no sen, go no sen dediğimiz şey. Döner dolaşır sana gelir mi yoksa sevsin seni sevme sen gibi. Yani bu şöyle bir şey söyleyeyim. Bu bir felsefe olduğu için. Tamam mı? Bunu şey... Felsefe dediğin vurayım gözüne. Şimdi bak bir tane şey var böyle bazen alıyorum dışarıdan naylonların üstünde bir üçgen. Oklar böyle ne yapıyor? Naylonlar mı? ne naylonlar mı? Ben sana söyleyeyim. tekrar dönüşümlü şeyler var ya. Ha, onun üzerindeki işareti anlatıyor. Recycle işareti. Recycle evet. Onu ben anladım. Recycle. Ya. Yani. Ya ben şunu sormak istiyorum. Evet abi. Bu kadar çok şeyi nasıl biliyorsun? Gerçekten bence bu kadar geniş bir felsefeyi nasıl bir naylon torbaya sığdırdın? Foşet yani, foşet. Ya önemli olan o özü ben bulabiliyorum. Peki son kişiden bahsediyorum. Son kişi. Don Dragon. Don the Dragon. O da popüler adam. Genelde doktor rollerinde görmüşsünüz Don Dragon. Don Dragon kim ya? Don Dragon şey değil mi ya? Don the Dragon. Karate Kid'in dövüştüğü adam değil miydi? Karate Kid'in dövüştüğü adam. Hayır canım. Karate Kid'lerdeki kötü adam. Ha. Sarışın olan mı? Çenesi şey. Yok yok, ha, değil. Kızılla sarışın karışımı. Yok ya, Don Dragon doktor olan ya. Kim doktor Oktay? Doktordur. Doktor. Da içinde bir karateci dediğin yatar. Şey ya, Ferhat Göçer. Aman o doktor var ya, onun ne gerizekalı adamdı. Bildin Don'du mi? Bildin, bildin ya, bildin ya. Don the Dragon. Don the, onu kale alan yok camiada, öyle söyleyeyim sana. Bilemiyoruz artık. Jetli herhalde iyi. Ulan sabah sabah bir açtığımız konu var ya. Bu açtı Çinlilerin soyadını. Çinlilerden girdik de. Hayır şeye döndü. Jetli'yi de filmlerde konuşmuyor. Konuşmasın. En şikayetçi olduğum nokta o. Bruce Lee konuşuyor mu mesela? Ben hatırlamıyorum çok Bruce Lee filmlerini izledim ben ama. Ben de çok esas şey, Bruce Lee bebek konuşmam. Uyuyordu, çok sesini açamadım. Belki bak biraz da o yüzden tad almamışım. Şeye girememişsin sesi sen. De tam açamadım ama hakikaten o her 100 kişi birbirine girmiş. Millet vurduğunu deviriyor aşağıya. O kalabalığın içinde bile hala her vuruştan sonra yapma suratını öyle biçim biçim. Komik yani. Çentürdü. Ama komik değil. Komik bu değil. Aynalı o film değil ya. Değil mi? Aynalı film. Aynalı film evet. Doğru. Aynalı film mi? En son. Son sahne. Ama sonunu söylemeyeceksiniz abi. Millet seyredecek. Aynalı olduğunu söyledik abi, bir şey demedik ki. Ya ne bu aynalı film demeyin öyle şeyler. Aynalı film. Aynalı film ince, ince bele. Bele demiş üstad. Buyurun Fahri. Ne olmuş şimdi, uygulama neymiş? Uygulama annenin abicim. De soyadını alabilecekmiş. Bunda çözüm. Veya şöyle bir çözüm bu mu yani? Mesela. Bence annenin ilk hecesiyle babanın hecesi mesela. Heh, onu da yapmışlar Fahir. Ama pek bir şey çıkmıyor. Mesela aldım. Ayşe zaten Su. Soyadlar tek hece olduğunda hangi heceyi alacak? Ali'nin hangi hecesini alacak? İki soy isimden yeni bir ad üretilebiliyormuş. Mesela babasının soyadı Zu. Annesinin soyadı Zu. Zü. Zou. Zuysa mesela çocuğa Zou, Zozu veya Zozou gibi soyadları konabiliyor. Abi çocuğa annenin Zuzu derler. Soyadı ayrı, çocuğun soyadı ayrı mı? Evet, çocuğun da soyadı ayrı olacak. Öyle bir herhalde vızcuzlarından mı anlaşılacak? Nasıl olacak bilmiyorum. Bu bizim çocuk diye. Zaten tipler benziyor. İsimler aynı. Zaten tipsiz çocuklar. Gerçi tipler de hiç benzemiyor. Biz öyle zannediyoruz da. Onlar da bize bakınca öyle. Bunlar üçünün de tipi aynı. Sen de beni aynı görüyor. Düşün bak. Dikkat saçma. Hadi ver Fahir. Ya vereceğim ben bu arada size de gönül koydum. Hatta bir de hatır koyacağım. Biz kim ya? Siz ikiniz ya. Niye abi, ben ne de oldu? Sana bir gün cesaretli babalar gününü kutlamadık. Kafa koyacağım. Ne? Babalar gününü kutlamadık diye. Yok yok, hakikaten ben size diyecek iki çift lafım var ama bekleyin. Daha Şişman Kadın sahne almadı. O sahne aldığı zaman. Ben her şeyi bana duydum. Bana Amerikan abi deyimleriyle konuşma. Ne Şişman Kadın ne. Hamiyet yüce sana. Sana Amerikan deyince yapacağım. Şimdi Milli Eğitim'in bilgi edinme birimi diye bir birimi var. Hı hı. Milli Eğitim çünkü birim birim. Birim birim Milli Eğitim diye bir köşemiz belgesel var. Belgesel evet. Var. Onu seyredenler bilirler. Oraya istediğin soruyu sorabiliyorsun. Her şeyim var o. Evet, şimdi oraya gelen yeni sorular var. Onların bir kısmı bize geldi. Ben de size iletmeyi kendime görev addederim. Hazırsanız size birkaç soru soracağım. Hazır biz mısınız? De cevaplayalım elimizden evet, geldiğince. Türkiye'nin su ürünleri nelerdir? Sayınız. Bir. Bir. Şişe su. Şişe suyu güzel. İki. İyi su. İyi su. Deme su ürünlerimiz. Başka nelerimiz var? Akvaryum. Akvaryum su ürünleri güzel. İyi. Buz. Buz. Şah buz. Şah buz. Ya başka bir de işte mey buz diye de mey geçer. Buz. Şey olabilir mi? Ney olabilir mi? Yenen oktan balık. Bak çok iyi gidiyor. Balık ama yenen ne balığımız balık olabilir? Yenen balık. Yenen balık. Bari. Yenen balık dediği kabul ediyor muyuz Ege? Bence kabul edilmez. Yenen balık ne ya? Çupra tipi yani. Ha öyle bir şey. Ama genelleme yani ayrımcılık yapmak istemedim bir tanesinin ismini söyleyerek türünü. Balık deseydin de olabilirdi. Ama bu, yani mesela kaya balıkları var. O da yenir. Çoğunlar yenir. Çorbası olur değil mi hocam? Tabii. Yanlış mı? İşte bunlar çok önemli gelen sorular. Peki tavuklar horozsuz yumurtlar mı? Yumurtlar mı hocam? Tavuklar. Bunu modern sabahlarda tartışmak istedik uzun uzun. Ve de çatır çatır yumurta daha yeni gündem oluştu bak. Bak dinleseler, ne kadar zamanlı bir podcastleri dinleseler bilecekler. 2. Truva Savaşı'nın sonuçları nelerdir? Sayınız. Ben sayıyorum. 1. Truva Savaşı sonucunda demir yani tahta atçılık sektörü darbe aldı. İnsanlar güvenememeye başladılar. Tahta atlar güvensizlik efendim, ortamı yarattı. Aşil evet. Öldü. Aşil öldü. Paris o yaman kaypak korkak herif öldürdü Aşil'i. Gerizekalı. Arkasından konuşmuş isim verildi. Efendim? Bu incik denen noktaya isim verildi. Evet, Aşil'in andını sana. Aşil tendonu oldu. Evet. Ondan sonra... Ve çapraz bağlar mesela, onlara bir isim verilmedi. Bence ona da bir isim verilmesi gerekiyordu. İşte orada biri daha Fedon, ölseydi. Fedon ölmüş müydü o filmde? Fedon derken? Bu... Fedon. Fedon var diye kötü adam Fedon değil miydi o filmde? Fedon muydu ismi? Hayır da tipi, tipi aynı Fedon değil miydi oğlum? Yanık yanık zaten. Aa, o da. Doğru. Beyaz sakallı. Onu ele getireceğiz. Hoppa. Haydi. Bu Fedon dediğin hani bu şeye bakıyor. Babası Zopa'yı. Filmi yani, topaklar için yine... geldiğimiz değil mi o? Evet. En başta çıkan mıydı? Seve seve vermezseniz bir şekilde alacağız. Truva Savaşı hakikaten tatsız bir savaştı. Çok önemli sonuçlarını doğurdu. Ve bugün bulunamayacak şekilde ve herhalde yerle bir edildi. Oğlum çok önemli bir soru var. Naim Süleymanoğlu'nun en son hangi ağırlığı kaldırdığını biliyor musunuz? Evet, 152,5. Yemin et, hangisi, koparmada mı silkmede mi? Çok etkili girdiğim için yeter, bu bana yeter diyorum ve bilmediğimi ifade etmek istiyorum. Sen hatırlıyor musun? Silkmede mi daha çok kaldırılıyor, koparmada mı? Bakayım bir silkme. Silkme. Koparmada daha koparmada fazla kaldı. Bence de koparmada. Koparmada. Ha! Diye altını geri Naim verir. Süleymanoğlu dediğimiz cep herkülü değil mi? Hı hı. Teşekkür ederim. Oktay gene biliyorsun. Her şeyi bildiğin gibi bunu da biliyorsun. Fenerbahçe'nin ilk 11'ini yazar mısın? Ne zaman? Ne zaman yazayım? Onu bir ara ben teneffüste alacağım bunu sizlerden. Bunu Eğitim Bakanlığı'na mı sormuşlar Fenerbahçe'yi? Evet ya bunu... Bence haberleri karıştırıyorsun falan. Arada küçük bir çizgi olması lazım. Ya ben arasında. Doğru, oraya geçmişim ya. İşte ihlali olmuş. Sınır ihlali de böyle bir şey. Bilgi edindirme birimiyle ilgili olarak önümüzdeki günlerde pek çok haber yapacağız. Bunların takipçisi olacağız. Bilgi edinme... şeyi bir kanun var biliyorsunuz. Tabii. Mesela sordular mı cevap vermek zorundasınız. Mesela modern sabahlarda bu eksik. Bu eksik gidermesi yani, yeni bir birim. Biz cevap veremeyince hemen onu araştırıp program sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Hayır, bir konuyla ilgili soru değil. Modern sabahlarla ilgili soru. Bence aramızda birimleşelim abi. Hayır, modern hayır. Modern sabahlarda kimler vardır diye. Canım ne bilsin Milli Eğitim Bakanlığı. O haberi karıştırmış Fenerbahçe'deki 11'i biliyor. Dedim işte ben onu. Hocam biz de birimleşebilir miyiz? Mesela bak şimdi diyelim ki radyo reklam birimi. Reklam biriminin hazırladığı reklamları dinleyeceğiz şimdi. Mesela. Hayır, öyle radyo haber radyo birim... da birimleşemez. Ancak modern sabah mesela işte, üç kutuplu modern sabahlar gibi. Bence güzel. Üç kutuplu mesela. Kutuplarımızı öyle sayar mısınız? Gerçi seçim yasaklarına girer mi bilmiyorum. Üç kutuplu modern sabahlar. Mecaz yapıyorsan ayıp oluyor. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tübrası Modern Sabahlar'da günlük gazetelerine bakmaya devam. Herkes bir korktu da müzik başlayıp da biz sessiz şey yaptık ya. Nasıl bir anda çıktık C der gibi oldu. Güzel oldu bence. Hoş oldu hocam. Kahveler şahaneymiş. Evet Oktay'cım, buyurunuz. Siz buyurunuz. Hayır, siz buyurunuz. Höpürdettikten sonra kahveyi buyurunuz, güzel bir haberle höpürdetiniz. Yok mudur haberiniz? Vardır. Vardır da bizim de bakalım, bizim de kendimize göre kendimize kadar haberlerimiz var. Aranızda cilveleşeceğinize birisi bir haber verse ya. Tamam ya, arı mı soktu? Evet, arı mı soktu doğru cevap olacaktı. Çünkü alternatif tedavi yöntemlerinden bir tanesi arı sokması bugün Çin'in her tarafında kullanılıyor. Abi Çin'den de ne biçim haber var ya? Vallahi öyle. Çünkü orada bir hastane hem arı çiftliğinin yanındaymış. Mesela bir yerin ağrıyor. Atıyorum. Örnek ver Oktay. Neren ağrıyor? Mesela böğrü. Böğrü. Boş böğrü ağrıyor. Mesela Oktay'ın ne yapıyor? Hemen tedavi merkezi. Mesela, tahta. Tamam. Hani böğrün ağrıyordu? Bu bir, da kendi içinde. Bir de şuralarım ağrıyor Fahir. Tamam. Bacaklarım. Ne oluyor? Benim de bileklerim ağrıyor. Vallahi ya. Eklem yerleri falan. Benim de var, nasıl böyle masaja ihtiyacım ya var. Ya bu sabah yataktan kalkarken tam bir komediydim ya. Böyle şimdi yataktan kalkacağım. Bebekle bürge oynuyorlar yanında. Ben böyle 1-2-3 diye kalkacağım. 1 dedim. Bürge de şey, 1 ne? 2-3 diyecektim de diyemedim. Böyle ben işte o yüzden böyle bir aslında, genel bütün vücudum harbi her yerimi sokmalar. Her yerini sokuyormuş işte, arıya götürüyorsun senin böğrünle. Arıya mı götürüyorsun, arı mı geliyor bir kere? Arıya götürmüyorsun. Abi arısı var. Arıya gidelim ya. Şimdi... Doğru, o başka. Arıyı getiriyorlar. Arı sokuyor. Şimdi bu yalan yanlış. Arı mı soktu? Evet, yalan soktum. Yanlış bir takım haberler vererek bizim de hayatımızı tehlikeye atma ya. Evet doğru şimdi bak. Şimdi Çin'deki arının cinsine, tipine, Kaç tanesi rengine sokuyor? Çok falan, hasta adamı atıyor musun kovana? Ya doğru, dozu ne bunun? Şimdi eğer biz burada çıktığımız zaman abi radyonun önünde sokturunca kendimizi iyi mi hissedeceğiz? Şimdi tabii ki ben şimdi onu, şimdi şöyle bir şey var. Ben mesela kendime kadar biliyorum. Mesela benim bir yerim ağrıdığı zaman ne kadarsa ben onu ne kadar ne sokturacağımı biliyorum. Ama ben seni şimdi tabii ki benim bir inceleme yapmam lazım. Arının haberi var mı ne kadar sokacağından? Arı. Aa, bunun böbrekleri ağrıyor. Ben şu kadar sokayım, tam sokmayayım diye şey mi yapıyor? Tabii bazen mesela kadar... biz öyle uygulamalar yapıyoruz. Tam sokturmuyoruz arıya. Siz kim? Nasıl elle mi sokturuyorlar arkadaşlarım? Ya işte böyle arıyı nasıl yapıyorlar bilmiyorum ki, işte soktu, burada sokulmuş bir tane adam var. Arı var mı arı? Adamı boş ver abi. Adam. Var arı, arıyı sokan adam var. Arıyı soruyorum. Arı. O zaman haber olur işte. Arıyı. Ne arıyı? Arı var mı orada? Arı önemli abi. Nerede arı var bu Oktay? Yok bende arı yok, kalmadı. Bende bitti. Gazetede. Var arı var gazetede. Mesela var. Mesela bal arısı mı? Eşek arısı mı? Bal arısı. Uçan arı mı? Uçan arı. Bal arısı sokmuyor ki. Nasıl sokmuyor ya? Bal arısının hiç o işlerle uğraştığını ben görmedim bugüne kadar. Bu arılarla ilgili şey soktuktan gerçi sonra ölüyor. Doğru. Şeyi doğru mu ya? Ölüyor. Soktuktan sonra ölüyor şeyi. Çünkü ben sokup da kaçan arı çok gördüm. Sonra mı ölüyor acaba? Onu bir bırakın da şeyler çok enteresanmış ya. Top böceklerim. Çene değil de. Bırakın dedi ya. Pire de değil. Bit. Bit gibi bir şey. O hayvanları ben çok büyük takdirde bulundum kendim şahsım adına. Onu ayrı bir belgesel bölümü de anlatacağım ama gerçekten inanılmaz hayvanlar. Neymiş özelliği bitin? Abi bitler bir çiftleşiyorlar, inanamazsın ya. Ben böyle bir hayvan yok. Aslandan da mı şey? Aslan falan hikaye ya. Aslanın hikaye olacağını zannetmiyorum. Ya ben. Aslan yemin ediyorum hikaye. İyi ki bitler bit kadar yani. Bir iri yarı bir hayvancı. İri yarı değil, köpek kadar olsaydı o bitler var ya. Aman diyorum ben sana. Aman diyorum, başka da bir şey değil. Nasılmış ya? Ben merak ettim. Sen hemen anlatayım. Şimdi şöyle Oktay. Hayır, iki bit ol şöyle ellerine. Şöyle iki bit. Abi ya. Bunlar saplama usulü çalışıyorlar. Böyle kabuktan mabuktan pua diye. İnanamazsın. Ben sana anlatırım ya, şimdi olayı dağıtmayın. Bu hani insanın kafasına yapıştığı gibi eşler birbirlerine mi yapışıyor? Öyle yapışıyor ama yani alt bunların bir tabakası var ya. Kitin. Kitin mitin değil. Kitin kıranlar. Kitin yoktur ya bitte. Olmaz mı ya? Oğlum, böyle çıt diye kırıyorsun ya. Çıt çıt diye ne kırıyorsun, affedersin? Tırnak mı şey yapıyorsun? Seni kırsınlar bakalım, çıt diye ses çıkar mı? Sizde kitin mi var? Hayır bak, ben dedi benim parmaklarım çıtlıyor mesela. O da doğru. Bak benim parmaklarım bütün komple kitin kaplı. Ne? Ne? Ne? Ne? Ne? Ben şimdi burada... Hastasınız siz. Hastasınız. Hastaneye bir tel yapmamışlar camlara. Yatan adamı arı sokmuş. Sokuyor. O yüzden başhekimde şey diyecek. Biz o zaten tedavi için sokturduk biz diye şey yapmışlar. Vallahi öyle. Çok güzel. Bak adam sorunu çözüyor. Dakikasında ver. Mesela buna bir matematik problem ver. Tak. Gel iki dakika sonra sana çözmüş verir. Öyle bir pırlanta gibi bir çocuk. Bence. Bence zaten bir matematik kaybedilmiş problemi bir buçuk iki dakikada çözülmesi gerekiyor. Bravo. Zaten önümüz ne? Önümüz ÖSS. Bravo. Evet Oktay'cığım ver. Teşekkür ederim. Arnavutluk'tan bir haber veriyorum. Çok güzel çünkü Çin... Hazır mısınız? Hazırız. Geçen pazar Priştina'dan. Günü. Geçen pazar günü resmi ziyaret düzenlemiş George Bush Arnavutluğa. Ve Arnavutluk'taymış George Bush. Ve inanır mısınız? O 3 milyon nüfuslu ülkede. Adamı saati çalınmış ya George Bush'un halkı selamlarken. Hayır, baba George Bush'un mu? Hayır canım. Bildiğin başkan. Baba George Bush'un SMS'i artık biraz... Donunu çalmadıklarına dua etsin ayağından. Valla alırlar yani, hiç ruhu bile duymaz. Valla şimdi o kadar gelmiş Arnavutluğa, bir onur nişanı verilmiş George Bush'a. 3 resmi pul bastırılmış. Bence onur nişanı verilirken çalınmıştır o. Yok abi, böyle halkın arasında herkesin elini sıkarken bir el çıkıyor. Bush'un kolunu tutuyor, diğer bir el başkasının eli. Hop, burada fotoğrafları var. Arka arkaya 3 fotoğraf. Helal olsun. Vallahi $50 saat. Nanay. Böyle 50 bir... dolarlık saat kullanılırsa da benim saatim kendiminkinin daha pahalı. Hayır, nasıl Türkçe ile karşımıza her sabah ya. Böyle bir şey. Ondan sonra bir gerilim olmasın mı Arnavutluk hükümetiyle? 50 dolarlık saatin gerilimini yapıyorlar. Ya benimkini ben veririm, gider hallederiz ya, tatlıya bağlanıp böyle şeyler ya. Lafı bile edilmez. Sen 50 dolar. Sen niye üzerine alıyorsun ya? Hayır, ben tatsızlık çıkmasın diye, çünkü ben dışişlerine adımı yazdırdım ya. Zaten Orta Doğu kaynıyor, bir de Balkanlar mı kaynasın? Bir de oraya kaynatacağız, tam olacak yani. Oktay lütfen biraz daha dünya meselelerine halka duyarlı olmanı. Halka çak yapmak ne demek ya? Halka çak mı? Halka çak yapan siyasetçimiz var mı bizim? Var. Kim var? Şimdi bir Levent Kırca için halka çak yapmakla ilgili bir espri. Ya tamam yok. Arayayım mı? Onun için arama. Yoksa herkes anladı mı espriyi? Anladık. Mecazıza karşıyız. Aa, eskiden şey yapıyordu ya, çak çak çak. Hasan Celal Güzel miydi? Hasan Celal Güzel öpüyordu. O öpüyordu. Bir çakan birisi daha vardı, çakan ben hatırlıyorum. Yoktu ya. Ben... Var var çakan. Bir Erkan Mumcu'nun en son su hareketi vardı. O anam selamı. Onda da kimse kimseye çakmıyor. Yok, bir karşı... Çakma diye bir şey yok. Böyle yok mu? George Bush Arnavutluğa gittiği zaman bu kalabalığın içine gitti. Sen çakarsan öyle çarparlar işte adamı. Çakarken de zaten hakikaten çarpmışlar. 50 dolarlık saat gitmiş ve maalesef... Tatlıya bağlanmış. Bu masada burada bitmiş. En son kimle çaktınız? En son kimle çaktınız ne demek ya? Bütün ben... yan anlamları bir rüzgar uçurdu gitti. Hani çak dediğiniz birisi var mı en son? Bir kere ona çak, eğer vururken orası çak diyorsa evet. O yaşlı bir adamdır. Yo. Ha evet ya, ben yaşlı oluyorum. Ben çünkü en son Kadriye ablanın oğlu da çaktım. Ve ona çak dedin değil mi? Yani tam demedim de hop dedim, böyle bir şey yaptım. Ya bırak şimdi hop hop çak çak demişsindir. Ben kime çak dediğimi, yani bu hareketi yaptığımı biliyorum. Evet. Ama ne kadar uzun zaman geçti üstünden. Ne zaman söyle. Yani bilmiyorum, Ankara'da hiç yani üniversiteyle beraber yaptın mı? Bunu bana birisi yaptırdı, çak dedi üstelik ve ben de onu çaktım. Ama o suratı hatırlamıyorum şu anda. Yaptım bunu, yaptım ya. Çak dedi, hem de böyle bir de çaktıktan sonra parmaklarımız birbirine geçip böyle bir kenetlendi. Hayır, bir kere şeyde... Gazetecilere poz mu? Ya şöyle oldu mesela, çak diyorsun ya bak, ikimizin de mesela sol eli böyle çakıldı, sonra böyle oldu. Ay daha çirkiniyim. Daha evet hatırlıyorum. An be anlatıyorum ve o zaman da çok rahatsız olmuştum. Ne yapıyorum ben diye kendime gelmiştim ve kendime eve gidip böyle ellerime vurdum ben. Biz halı sahada hep gol olduktan sonra... Çakılıyordu abi. Hiç onları hatırlamıyorsun sen. Tamam, o çakılır canım. O maç sırasında müsabaka. Onun dışında. Gene, ben normal gündelik hayatta bir olay oldu. Çak dedi birisi, çaktım. Böyle bir de ellerim niye böyle bir sen şey. Sen de hazır bekliyor musun demek ki? Aç köpek miyim neyim ya? Bana birisi çak dese efendim derim. Efendim? Hangi yıldayız derim. Ben de öyle derim. Ne tip ortamlarda yetiştiniz falan derim ya. Çok acı. Dememişsin işte. Tutmuşsun parmakları da kenetlemişsin. Ama sonra o günden beridir nasıl ellerim şişti. Artık parmaklarım geçemez yani birbirine. Çakma acaba bir yaştan sonra mı bırakılıyor, yoksa onun da modası bir yaştan sonra bırakılıyor mi? Sonra bir yaştan sonra tekrar nüks ediyor. Tabii nüks etme hadisesi var. Nüks dediğiniz için sıra sizde, haber vermesiniz. Nüks dedik, şimdi de lüks diyoruz. Avustralya'dan birçok önemli bir haber. Oktay'cığım senle de alakalı. Avustralya'nın önde gelen iş bulma internet sitelerini biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. Hı hı. Önde gelen iş bulma sitesi. Kadınlara en çok hangi meslek grubundan erkekleri seksi, çekici, arzu edici bulduklarını sormuşlar. Avustralyalı kadınlar cevap vermişler. İşte Avustralyalı kadını ne aç? Bir numarada rock yıldızları var. Hayır, marangozlar. İki numarada karo döşeyici. Onlar biraz şeydir. Marangozu üç, seksi bulan kadınlar. Ne? Yani dini şeyleri kuvvetli kadınlar. Yok, yani İsa marangoz diyor geri, öyle bir şey. Geri al sözünü, geri al. Karo döşeyici, buna ne diyeceksin? İki numarada karo döşeyici var. Onlarda biraz onlarda şey da şey var ya, karo döşeyenlerin bir tane çekici var, plastik. Ha, pıt pıt pıt. Pıt pıt pıt. Bir duruyor. De çömeliyor sürekli, çatal ortada ya. O da seksi bir şey. Aa, çatal ortada değil canım. Saçmalama, nasıl şey değil. Şey giyiyorlar abi. Tulum mu? Tulum giyiyorlar. Bence ama tulumu kıyafetler... açıyorsun mesela. Bak ben yapıyorum öyle. Yerim mesela. Çöktüğün zaman o çünkü buradan kasıntı yapar askılardan. Onu ne yapacaksın? Tık açı vereceksin. Oturduğun zaman lak. Bir santim çatal gözükecekse 4 santim çatal. Ben bir şey söyleyeyim. Burada kadınların seksi buldukları adamlar falan palavra. Hiç şey yapmasınlar, heveslenmesinler. Neye ihtiyaçları varsa onu seksi buluyorum demişler. Hacan, evde marangoza ihtiyaç var. Bir de fayansları değiştirecek. Onlar çok seksi. Ay, hemen koşsunlar. Muslukçu diye. Buna ne diyeceksin? Gene tamam ihtiyaç, işte tesisat. İnşaat işçisi. İşte dış cephe abi. Yaz geldi. boya yapılacak. Peki doktor. Rahatsızlanıyor. Bankacı. Muhakkak bankadayız. Avukat. Boşanmaya kadar gider yani. Kadar şey en tabii. Son sırada da 10. sırada psikiyatrlar yer almış. Ama bir numarada gerçekten Avustralya'da özellikle kadınlar marangozları ve karo döşeyicileri bir numara. Şöyle bir şey de olabilir. Ben. Avustralya'da marangoz az olabilir. Ne az mi? Olan şey de daha değerli çünkü olarak. Çünkü aborjinler donsuz gizliyorlar. Evet, çok çirkin bir şey. Aborjinler hemen don giydirme. Aslında gitsek böyle hayır kurumları oluyor ya. Gitsek aborjinlere. Şimdi bir güzel slip don veya şu tight tipi olanlardan. Orada ne oluyor? Kültürümüzü yozlaştırmaya çalışıyorlar. Ne alakası var canım? Ben onları temiz... Kardeşim sen gene kültürün istediğin gibi yaşat. Bir don giy ayağını diyeceğiz ya. Başka bir şey değil ki. Hiç valla ya. Güzel bir de tıraş ettireceksin onları. Çünkü ben görüyorum çoğu saç sakal birbirine karışmış. Çocuklar seyrediyor, korkuyorlar sonra. Doğru. Abu cin diyorlar. Yani onları istemiyoruz. Evet Oktay'cığım, neler söyleyeceksin? Sen neler söyleyeceksin? Söylemeyeceksin anladığım kadarıyla. Ya Danimarka'da da Oktay yine köşe yazısı okuyor. Evet, fark hayır yok. Hayır bakıyorum. Ne konuştuk başka... biz en son? Ne en son aborjinler, çocuklar, korkan çocuklar. Doğru valla dinlemiş. Dedim abi dinledim. Bir yandan bu tarafta. Bir yandan haberlere bakıyorum ama gazete okumadım. Evet. Şimdi Danimarkalıları en fazla etkileyen, Danimarkalı kadınlar üzerinde de bir araştırma yapılmış. Bu sefer Danimarkalı kadınları en fazla etkileyen giriş cümleleri. Dur bir dakika. Cümleler, giriş, ben gelişme ve sonuç. Ben söylemek istiyorum. Evet. Danimarkalı kadınlar değil mi? Evet. Suntalan mı olacak, masif mi? Cevap olarak bence. Güzel bir giriş. Giriş cümlesi mükemmel Oktay. Yemin kapıyı ediyorum. Kapıyı çalıyor mesela adam. Kapıyı açan kadına direkt bunu söylüyor. Kadın masif, o anı. Diyor kadın da. Kadın masif zaten diyemiyor bile. Böyle titreme anında derken bitti gitti. Benim o sevdiğim anda. Giriş cümlesi ey günleri. İyi günler burada mı burada Recep abi burada mı mesela öyle giyiyorsun. Ya bak nelerden hoşlanıyorlarmış mesela ilk görüşte aşka inanır mısın yoksa etrafında birkaç tur daha atayım mı? Süper. Devam ediyorum. Ben bakayım protesto ettik. Karikatür krizinden sonra yeni bir kriz çıkaracaklar bu yabanlıkla. İşte ben geldim. Diğer iki dileğin nedir? Hakikaten biraz Danimarkalı. Bu böyle bir Danimarka'da bir esprili bir köşe yazısını alıp haber diye getirmişler buraya. Hayır abi hayır. Ben sana söyleyeyim. Bu kim yapmış bu haberi? Dış haberler servisi mi yazıyor altına? Hayır dış haberler değil. Sadi Tekelioğlu. Tamam Sadi Tekelioğlu esprileri. Sadi. Tamam mı? Sadi Tekelioğlu. Sadi ya bu Sadi. Esprileri Danimarka'yı azıcık da uzak bir ülke olduğundan nasıl görmezler şey yapalım falan filan diye. Kendi esprileri abi ben. Bak çok... mesela şu da var. Ayakkabıların çok güzelmiş. Sevişelim mi? Dost, paşa, düşman ayağı desen oradan olmuyor. Olmuyor. Olmuyor. Demek ki Danimarka'da demek ki ayakla ilgili bir sıkıntısı olan arkadaşın söylediği bir laftır. Bence bir kişiye mal edilmesi gerekli olan bir laf bütün Danimarka'ya mal edilmiştir. Gereğinin yapılmasını arz eder. Bunlardan hoşlanıyor muymuş kadınlar? Kadınlar bunlara bayılıyormuş. Ya mesela eve gidip sevişelim mi yoksa içkini bitirinceye kadar bekleyeyim mi? Mesela bulup nerede yaptılar yo, bu araştırma? Yok bekleme sen günü? Git sevişmeye başlama diyor. Ne diyor cevap sen olarak? Yerde başla hakikaten. Ondan sonra yeterince çekici miyim yoksa sevişelim mi? Bu da tabii Aykül'ün de verdiği cesaretle. Büyülü bir kol saati aldım. Sevişelim mi? İşte ben geldim. Sevişelim mi? Burada bu adamların tek amacı bu mu? Yani bir kadınla tanışmak, onun hayata bakışını öğrenmek, bir şeyler paylaşmak. Onunla sevişmek midir sadece? Onunla sevişmek yani. Midir? Bir kitabı paylaşmak mesela, ve aynı sıraya oturmak mesela. Ben şöyle bir şey diyorum. Tokan ne kadar güzelmiş. Konuşalım mı? Bak. Efendim. Sevişelim bak. Miden konuşalım ya. Bak. Zihniyete bak nasıl güzel yaklaştı. Bravo. Bileziğin küpenle uyum içinde müzeyi gezelim mi? Bak. Niye bunlar yok? Niye bunlar yok? Son okuduğun kitap ne tartışalım mı? Bak ne güzel söylemiş. Ama adam niye mi dedi? Orada iki ay soru. Vallahi yavan o. Ben çok hakikaten yavan olma eğilimim var bende. Galiba. Ne var ya abi? Şimdi mesela bu televizyon eleştirmeni var ya bir Yüksel Aytu. Böyle dizilerdeki en büyük en dandik espriden bile şey çıkarıyor ya, orada çok şey yaptı falan diye mi? Hayır böyle bir tane mesela bir espri oluyor. Onu sandalyesi çekti. Ama yarın öbür gün okullarda öğrenciler birbirlerinin sandalyelerini çekerlerse biraz dikkat lütfen. Diye böyle bir şey var ya yavanlığı. Ben içimde o yavanlığı taşıyorum galiba. Ya hepimizin içinde yavanlık ne var. Önemli abi. Olan yaşla beraber mi ortaya çıkıyor? Hepimizin nasıl? İçinde bir yani kadın var ya. Yani müzeye gitmeyi nasıl bağlıyorsunuz espri? Neden sevişmek yerine müzelere gidilmiyor? Bu mesajı versin ama Danimarkalılar. Şeye dikkat edeceksin. Mesela içimizdeki kadını nasıl her zaman ortaya çıkarmıyorsun? Mesela Tunalı'da yürürken içimizdeki kadını çıkarıyor muyuz? Çıkarmıyoruz. Evdeyken. Evdeyken çıkarırsın. Ama içimizdeki çok şey var ya. Kadın var, yavan var. Çocuk var. Ben içimdeki çocuğu bir çıkarsam. Yavan demeyelim de sorumlu ve şey duyarlı. Evet. O ayrı canım. Yavan, ama benim ayrı bir yavan diye bir şey yok mu folder? Yok. Kategori. İçimizdeki kategorileri söyleyeyim. İçimizdeki hayvan, içimdeki çocuk, içimdeki kadın, içimdeki yavan. Bence içinde ben tek bir şey var. İçimdeki yabancı var benim bilmem. İçinde tek bir şey var ve onlar değişiyor dönem dönem. Çünkü mesela ben içimdeki hayvan... Levent Kırca diyebilir miyiz o zaman? İçindeki hayvanla içindeki kadının bir arada olduğuna şahit olmadım kimsenin. Benim mi? Hayır, kim yani mesela panter de... Emel. Bakın panter bir hayvandır. Emel Hanım bir kadındır. Dolayısıyla panter Emel içimizdeki vahşi bir kadındır. Senin için panter Emel mi var? Evet. Var bazen oluyor. Nasıl tıslıyorum ben? Nasıl tıslıyorum gece yarılarına kadar? O tıslama panter emel değil. Ne abicim? O başka, içindeki hayvan o direkt. İçimdeki hayvan. Emelle hiç alakası yok yani. Teşekkür ama ederim. Kadın kıyafetleri giyip tıslıyor. Doktor Bey çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür evet. ediyoruz Fahir Bey. Estağfurullah, ne benim demek? Markaya da götürdüm. Benim arkaya da kapat rezilim oldu. Rezilim bini bir pat. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Ne atta ne eşekte ne de katına. Aradığın o lezzet altın satına. Et pahalı diyerek bozma asabı. İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır. Etin yeni adresi. Altın Satır. Kredi kartları geçerlidir. Altın Satır. Spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsım sizlerle. Demircan abi günaydın. Demircan abi, bazıları da sizi o kuyuda tutmak için uğraşıyor galiba. Bazılarının o kuyuda beni tut yani. Burada olduğuma göre bu kuyuda beni tutmaya çalıştığını adım gibi eminim. Hangi kuyu diye, ben şimdi 2-3 sorum var size. Soğuk kuyu. Soğuk kuyu bir. Yazılıyorum, soğuk kuyu. O bazıları kim Demircan abi? Bazılarının sen olduğunu aman. Ha bir dakika. Ben mi sizi kuyuda tutuyorum Demircan abi? Ben mi sizi itiyorum kuyulara? Ben mi sizi kör kuyularda ışıksız bıraktım? Merdivensiz olacaktı doğru cevap. Teşekkür ederim. Eğer sen öyle hissediyorsan benim sana diyecek tek lafım var. Ben sizi bulduğum her yerde kuyuya itmeye hazırım Demircan abi. Ama kuyudan çekmeye de hazırım bak. Benim sana diyecek tek lafım var. Tek kelime bir laf. Tamam. Ne? Düşün. O lafın mı ne olduğunu? Sizin bana edeceğiniz lafı ben niye düşüneyim? Hayır, onda işte edeceğim tek kelimelik bir lafım var sana. İyi düşün diyorum. İyi düşün lafım yani. Benim lafım... İyi düşün. Ne olur bir dakika. Düşünüyorum lafınızı. Ya Ege. Efendim. Anlamadın. Anlamıyorum ki ben ne ediyorsun. Ben lafı çabuk söyledim. Dolandırmadan söyledim. Söyleyeceğim lafı sen böyle düşünüyorsan hemen söyledim diyerek. Anladın mı? Şimdi anladın mı? İyi düşün yani. Benim anlamadım lafım, ki ne düşüneceğimi anlamadım ben. İşte benim lafım o. Artık gerisinde ne düşüneceğini sen karar ver lütfen. Benim son sözüm bu sana. Tam sen beni kuyuya itiyorsun arkadan. Evet. Dönüyorum ben sana. Ayaklarım yerden kesilmiş. Ondan sonra yüzüm davana doğru bakarken iyi düşün diyorum ve küt sırt üstünü diyorum. Benim yanım her yanlarım ağrıyor. Düşerken de duvarlara da çevresine de çarpıyorsun. Tutunmaya çalışıyorum ama oyunun o genişliği rahat olduğundan tutunamıyorum. Bir de yosunlu. Yok, yeni kazılmış, yosunlu değil. Yeni kazılmış ama bazı yerlerden böyle şeyler çıkmış. Taşlar, kayalar çıkmış. Şimdi taşlar kayalar deyince aklıma... Taşlar yerine oturdu Demircan abi. Nerede? Kuyuda. Tamam, otursun. Onu da bilelim yani. Oldu mu, bitti mi? Evet. Teşekkür ederim. Şimdi cumartesi günü bir maç var. Şimdi sen cumartesiyi bırak, pazar gününe gel. Ne var pazar günü? Ya. Evet tamam, cumartesine bakalım önce. Cumartesi günü bir maç var. Cumartesi günü bahsedeceğim maç belki bir futbol maçı değil ama futbol maçı kadar en az heyecanlı ya da diğer kadar önemli bir maç. Ne kadar önemli bir maç? Diğerleri kadar en az. Diğerleri dediğiniz? Diğer maçlar kadar yani. Aha. Şimdi boks maçından bahsediyorum. Boks mu? Aa, bir ilanlar görüyorum ben. Şamil ne? Sinan Şamil. Sinan. Ha. Amerikalı ancak Ankara güçlü olan boksörün maçını izleyeceğiz. Amerikalı Ankara güçlü mü? Evet. Ne oldu? Zoruna mı gitti? Siz şimdi kimi tutacaksınız? Türk boksörü mü? Ankara güçlü Amerikalı mı? İşte beni kör koyular da derken onu kastediyorum. Nereden biliyorsun Ankara güçlü olduğunu adamı ya? Nereden biliyorum? Amerikalı'nın Ankara güçlü olduğunu nereden biliyorsun? Nasıl nereden biliyorum diye sordum ben de sana. Ben de aynı soruyu soruyorum Demci abi size. Sen nereden biliyorsun diyorsun. Ben nasıl nereden biliyorum diyorum. Nasıl mı? Aha, tamam hadi bakalım. Şimdi anladım sorunun. Şimdi anladım. Şimdi arkadaşım normal olarak Sinan Şamil Sam mı tutmamız lazım değil mi? Doğru. Boks maçında. Evet. Şimdi hazır Çiçek ablanla araları düzeltmişken çocuklarımla birlikte gitmek istiyorum. Ama Çiçek ablanla bunun yine problem olacağını düşünüyorum. Bunlar bir tarafa. Evet. Ne yapıyorsun Demircan abi ya? Neyin mücadelesini veriyorsun orada? İç organların mı oynuyor? Ne oluyor? Hayır şimdi betona yattığından ben biraz üşütmüşüm. Ha anladım tamam. Yani. Tuvalette atamıyorum. Tamam şimdi, anladım evet. Şimdi daha dün tersişlere gittim. Tersişlere gittim. Ne oldu şaşırmadın? Ne şaşıracağım ya? Tesis sanki böyle gidilmez bir yer mi? Gidilmez bir yer. Sen kaç sefer gittin Ankara Koca tesislerine? Ne işin var benim tesiste ya? Ben kimseyi tanımam etmem. İşte gördün mü? Tamam özür dilerim. Beni bağırttırma akşam. Şimdi gittiğim zaman orada genci bir adam gördüm. Yani öyle de demiyoruz ya. Ne diyoruz? Esmer tenli bir adam gördüm diyoruz. Öyle de demiyoruz. Ne diyoruz? Yani bilmiyorum African American falan diyorlar. Afrikalı Amerikalı bir şeyler diyorlar. Ne Amerikalı. Diyorlar? Afrikalı Amerikalı diyorlar mesela. Hayır Afrikalı değil. Amerikalı bu adam. Amerikalı ama yani esmer gibi yani. Zenci yani işte. Filmlerde öyle demiyoruz. Ne diyoruz ya? Filmlerdeki gibi diyoruz. Esmer gibi diyoruz. İsmet gibi oluyor ya bizim İsmet vardı futbolcu. Esmer. Kompela gibi yani. Kompela gibi. Aferin lan. Hadi dudağını derin yapayım. Ya git iğrençleşme ya. Şimdi bu adamı yedirmiş de ismini de şu anda hafızamda değil. Özür diliyorum kendi içinden ama çünkü iyi yarı bir şey. Evet. Giydirmişler Ankara Koca formasını, şapkasını. Ben de hemen alkış tutmayı öğrettim. Bir coşku, bir eğlence. Dün bütün günüm tesislerde geçti. Amerikalıyı maymun mu ettiniz? Nerede maymun? Öyle şunu yap, bunu yap. Küfür de öğretmişsinizdir siz. Hayır canım, ne demek? Ankara Koçlu olmanın inceliklerini öğrettik. Nasıl Ankara Koçlu olunur? Kibar bir taraftar nasıl olur? Siz ona küfür öğretmeniz mi şimdi hayır, adam? Hayır, kesin öğrettin sen onu küfür. Ne? Senin gibiler yüzünden benim gibiler bazı şeyler altında duruyor işte. Türkiye'ye gelen yabancı adama küfür öğretilir. Öğretmedim diyorum. Söz veriyorum. Vallahi diyorum. Öğretmedim arkadaş. Güzel şeyleri. İlk başta dedim Ankara oyuncularımıza yakışır şekilde rakibini tebrik edeceksin dedim. Tamam güzel demişsiniz bu iyi. Maça başlamadan önce tebrik. Hatta dedim alkışlayacaksın dedim. Öğrenge çıkar çıkmaz dedim. O da güzel. Moral dedim. Ne desteği? Moral desteği olur ha, dedim. Ha moral evet güzel. Ondan sonra dedim sakın dedim gülmeden etme dedim. Efendim gülmeden neyi etme? Ya bir tane adam vardı zaten arada. Kısık böyle bir şey. O da ben bilemiyorum ya konuşmayı. Yani doğru evet. Siz bazen beceremiyorsun. Yani. Nerede ne diyeceğinizi onun bilemiyorsun. Onun dışında falakalı bu konu falakalı diye konuşuyor adam. Onunla, o arada bir tane adam vardı. Siz biliyor muymuş şeyi sordunuz mu onu? Ankara gücünü biliyor muymuş? Bilmez mi oğlum? Türkiye'nin kupasına en fazla kim götürdü? En fazla götüren takımlar deyince aklına kim geliyor? Kupa Bey'i Ankara diye biliyor musun? Kupa Bey'i Ankara gücü diye biliyorum. Aa çok güzel ya. Üstelik Ankara gücü diye biliyor arkadaş. Onu transfer etsin Ankara gücü yeni sezonda. Koşamaz ya o. Kaleci olsun. Yamulamaz. İki büklüm olur da. Defans olsun. Longjong yapamaz. Günaydın. ÖSS'nin hemen arkasında bir parti adeta bizi bekliyor. Ege. Efendim canım. İster misin? yapmadım sevmelere seni. Herkesin aklına geleni niye yapıyorsun? Hayır. Ege, ister misin Alin sana pazar günü, cumartesi akşamı elinde iki davetiye ile gelmiş olsun. Babalar günü kutlu olsun. Babacım cümlesiyle beraber. Öyle üstü şenlendirici konserine gidelim. Hemen tokadı konserine yapıştır o zaman. Ben şey derim. Çünkü ne orada içki içmeye mi gitmek istiyorsun derim ben. Biletleri senden çalmıştır. Demek ki cebini karıştırıyor çocuk. Daha yani bu yaşında. Ege'de yok ki bileti davetiye abi daha. Ben almadım ki daha. Almadı ki daha. Yani Ali ne alacak orada işte. Demek esprisi ki çocuk, hayır ya. Çocuk radyoya gelmiş demek ki çalmış oradan. Radyoya da gelemez. En fazla telefon edebilir. O zaman birisinin programda şöyle bir yarışma yapması gerekiyor. Annemizin kocasına ne isim verilir? Çünkü açık şekilde söyleyebildiği tek şey baba. Doğru, bir numara olacağını düşünüyorum ben. Gerçi telefon o yarışmada şey olabilir. Baba demeye başladın mı? Dedi ama bana demiyor. Genel ortaya. Baba deyince o da baba diyerek şey yapıyor. Belki sadece ba diyordur. Belki çocuk baba baba baba diyecek. Çocuklar duymasın reenkarnasyonuysan. Aman yarabbim. Çaylar diye ikinci lafı olursa. Olmaz, hem de olmaz. O hırıltılı sesiyle. Ya da o küçük bebek sesiyle. Çaylar diye. O zaman var ya. Korkunç. Düşmanımın başına vermesin. Bak şuraya yazıyorum lütfen. En büyük bir kurşun mu döktürelim, bir şey yapalım. Şimdi şu noktada saçlar çıkmıyor, saçlar çıkmıyor falan diye üzülüyoruz ya. Bir anda çıkacak. Bir anda kapkara çıkıp bir de bıyık çıkarsa. Bundan sonra da boy çünkü sabit kalırsa. Kaşlar hazır çaylar zaten. Vallahi billahi. Bence dünyanın en korkunç şeylerinden biridir herhalde o. Yatıyorsun. Böyle bir hani sabah kalkıyorsun. Bazen yatakta kenara dönersin ya. Komedinin orada bir lamba gibi bir şey duruyor ama ışık yok. Boy kısa mı? Ya? Çaylar. Ben herhalde bir yo, şey, ben çok korkunç kalk bir şey seyrediyorum. Hangi yabancı kanalda hatırlamıyorum. Bir reklam var. Çocuk doğuyor. Aha. Böyle bebek. Sonra gülmeye başlıyor. Ama böyle insan gibi falan diye. Herkes bir gülüyor da hayatımda daha korkunç bir şey görmedim ya. Neyse, biz isterseniz korkularımızı, evet, korkularımı geride bırakarak önümüze bakalım. Evet. Az vaktimiz var. Şurada 15 dakikamız var sevgili dinleyiciler. Az önce Üsküdar'a giderken dinledik. Brooklyn Funk Essentials'tan. Hemen bununla ilgili bir sorumuz var. Yabancıları seslendirdiği Türkçe şarkıları soruyoruz. Telefonumuz 210-30-30. Pazar günü, 17 Haziran Pazar günü Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici konserine davetiyeler veriyoruz. 210-30-30'u arayın. Şu şarkıyı şu adam İngilizce sözlerle söylemişti veya böyle kırık dökük bir Türkçeyle söylemişti diye cevabınızı bize ulaştırın. Onu beklerken şu reklamı da güzelce bir dinleyelim be ya. Radyo ODTÜ sunar. Bonus kart 10. Radyo ODTÜ Açık Hava Konserleri. 17 Haziran Pazar. Brooklyn Funk Essentials ve Hüsnü Şenlendirici. Bu ne ben Konserler ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Çimantik'te. Biletler Biletix'te ve Biletix satış noktalarında. Bonuslarda özel avantajlar ve ayrıntılı bilgi için 210-30-30. İlk yarışmacımız bizimle birlikte. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Evindeyim. Evindesiniz. Siz ne yapıyorsunuz evde? Tembellik. Tembel. O ne kadar güzel ya. Bitti mi okul? Bitti. Öğrenci misiniz? Evet. Ya öğrenciydiniz, mezun oldunuz. Yok, olamadık. Olamadınız, daha devam edecek eğitim. Ama sınavlar bitti, bittiler. Evde tembellik dönemi başladı. Hı-hı. Peki hemen cevabınızı alalım. Adamo, her yerde kar var. Her yerde kar var. Evet. Çok teşekkür ediyoruz efendim, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Keşke biraz da söyleseydik ya o bozuk Türkçesiyle. Gerçi Adamo, o Türkçe bir şarkıyı ilk kez söyleyen de o yani. Adamo için yazılıyor o şarkı, öyle bir durum da var. Sen biraz söyler misin? Tabii. Abi dinleyicimize konuşalım, hemen arkasından söyleyeceğim. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ömür Kurt ben. Ömür Hanım, hoş geldiniz. Neredesiniz? Evdeyim. Evdesiniz. Sizde mi tembellik? Hayır, tembellik değil. Ben sabaha kadar oturdum. Bugün diş ağrısı çektim zaten. Hadi ya, geçmiş doktoruma olsun. Doktoruma gittim, geri geldim. Neymiş problem? Şişte, iltihaplandı. Antibiyotik kullanacağım. Ay, geçmiş olsun. Çekiyorlar mı dişi? Çekecekler herhalde, bilmiyorum. Haftaya artık göreceğiz. Hangisi? Hangi diş? Azı dişi. Yapma ya. Sağ sol. Abo mu? Abo. Evet, Oktay bazen doğal. Oktay bazen hakikaten kendini yaylada zannediyor. Abo dedi. Ya çok size ama... koyunlar kaçmış tepkisi verdi. Ama Ömür Hanım'ın şimdi peki Ömür Hanım şimdi davetiye kazanırsanız ne olacak? Pazar günü ağrılı ağrılı dişle mi? Nasıl olacak? Antibiyotik etki yok eder o zaman. Yani şey olduğu konser sırasında herhalde yani çok o zevkten ağrıları unutacağım herhalde. Zevkten herhalde ağrıları unutmak değil mi? Peki evet. Ne güzeldir o. Hemen evet cevabı alalım sizden. Ben Darya Moreno her yerde kar var diyecektim ama. Onu demişler olmuşlardı. Ha, evet demişlerdi. Değil mi demişler demişler o zaman. Demişler olsun ben de diyeyim ne olacak. Tabii deyince. Yani belki şans bana ikiler. Peki çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek teşekkür ederim. Güzel. Hoşçakalın. İyi günler. Dario Moreno mu Adamo mu diyorum ben. Dario Moreno'dur herhalde. Dario Moreno daha akla zor gelen bir isim olduğundan. Şimdi ama zaten o Adamo şöyle oluyor. Dario Moreno, Dario Moreno, Dario Moreno, Adamo. Her zaman için. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Efe. Efe Bey hoş geldiniz. Hemen hoş alalım cevabı, vakit az. Üsküdar'a giderken söyledi Bonnie M. Bonnie M. Evet Rasputin ismiyle. Rasputin ismi mi? Rasputin yaptı. Yok canım. Evet. Rasputin'i biliyoruz. Ra ra Rasputin. Evet. Orada nerede Üsküdar'a giderken? Üsküdar. Ya söyler misin onu bir Efe nasıl? Söyleyemem yani. Ama biliyorsun ama yani böyle bir şey. Emin değilsin değil mi Efe? Çünkü biz biraz eminiz. Yani şu anda bir suç duyurusunda bulunuyorsun Boniem'e. Öyle. Tamam o zaman biz yetkilileri buradan göreve davet ediyoruz. Zaten bu bir çağrı otomatikman. Bir saniye şimdi bir saniye. Bir dakika bir Rasputin'e bakalım. Üsküdar. Hüsnü şenlendirici. Olmuyor abi. Şenlendirici. Nazire. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin setresi uzun ve peyni çamur. Hayır, kim tutturdun şu anda? Yaptım başlıcı. Bu sizin dediğiniz dön bak aynaya. Aynaya diye bir şarkı. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi niyetli bir girişimdi. Biz öyle düşünüyoruz. Bizi İyi niyetli bir sahtekarlık girişimiydi. Teşekkür ediyoruz Efe. Hoşça kal diliyoruz. Hoşça kal dilenmez yalnız. Hoşça kal denilir. Ne güzel. Herkes tıklıyorum bir süre duvara baksın. ben başladım zaten. Fahir konuşsun. Ha, fahirsiz hayat oh ne rahat ha. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Şimal ben. Şimal Hanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Oğlumla kahvaltı ediyoruz. Aman ne güzel afiyet olsun. Ne var kahvaltıda? Öyle bir kıytırık mı yoksa uzun uzun hazırlandınız harika mı? Harika bir kahvaltı hazırladım. Sosisimiz var, pastamız var. Pasta mı? Pastırma mı? Pasta. Pasta. Dün misafir mi vardı hanımefendi? Var. Evet, akşam babamız pasta yapmıştı. Hadi yani babamız güzel pasta mı yapıyor akşamları? Evet, babamız akşamları gelir pasta yapar. Profesyonel pastacı harika mı yoksa pasta hobi olarak mı pasta yapar? Hayır, sadece oğluna yapar. Ha, oğlu. Peki sabah kahvaltılarında mı yiyorsunuz pastayı? Evet, kahvaltıda yiyoruz. Ekmek bulamadıkları için. Peki Şimal Hanım, oğlunuz ne iş yapıyor? Oğlum küçük henüz 6 yaşında. Anaokuluna gidiyor. Ha ne güzel. Peki efendim, hemen cevabınızı alalım. Benim çocukluğumda böyle uzun saçlı bir kadıncağız vardı. Anne Mary David. Neşeli gençleriz biz diye bir şarkı söylerdi. Aa evet. Biliyoruz. Neşeli gençleriz biz. Bir pantolon diye de böyle bir söyleyişi vardı. Bir... Evet. Evet. Ve cezasını buldu diye biz biliyoruz. Peki efendim. Çok teşekkürler efendim. İyi günler, efendim. İyi yıllar. Ya işte işte şibidibirip şibidibirip rip. Diyen kadın. Diyen kadın. Ne oldu o kadın? Öldü mü kazada mı öldü? Kadından aykente gitmiş falan. Ya şey benim bildiğim can çekişerek veda etmiş hayatı. Günaydınlar. Merhaba. İyi günler. Alo. Alo efendim. Abi neredeyse kapatıyorduk. Valla. Öyle tereddüt edilir mi? İlk defa bağlanıyorum da. Ama ilk defa acemisi olur mu? Acemisi olur başka mu? Başka radyoyu falan da hiç aramadınız mı? Vallahi aramadım. İlk defa bir radyoyu arıyorsunuz. Telefonla da mı konuşmadınız hiç? Ya telefonla konuştum da tamam. Bana mı alo diyorsunuz onu bilemedim. Tamam. Çünkü deminden beri konuşmanızı dinliyorum. Telefondan dinliyorum. Peki bir şey soracağım. Hanımefendi adınız ne? Dilber Hanım. Kaç yaşınızdasınız? Yaşı sormasak. Olur. Yaşlı mısınız Dilber Hanım? Vallahi yaşlıyım. Ne kadar yaşlı olabilirsiniz ki? 30'un üstü mü altı mı? Üstü. 40'ın üstü mü altı mı? Efendim? 40'ın. 6. 35'in üstü altı mı? Ya tamam üstü. Şimdi Dilber Hanım. 38. Bu kadar yıl. 38. Bu kadar yıl hiç aramadınız bu radyoyu. Ya vallahi dahi aramadım. Hiç aramadınız. Gerçekten. Hiç aramak da istemediniz mi yani içinizde öyle bir şey? İstemedim, tiksindim diyebilirim ama bugün dayanamadım yani. Üstü şenlendiriciyi duyunca eliniz ayağınız buz yani kesti. Üstü şenlendirici değil de Sezen Aksu gibi. Ya ben aslında geç açtım radyoyu. Bana Sezen Aksu gibi geldi. Bana bir Sezen Aksu lafı duydum gibi geldi. Doğru mu duydum? Valla 38 sene sonunda bir telefon açıyorsunuz ve yanlış olmayı bakmış. Ama güzel, üstü şenlendiriciye davetiyemiz var. Tamam, o da olur. O da olur. Ve işler ya yolunda giderse gece rezalet çıkarmak için Nazire Şenlendirici de gelecek konser bonus olarak. Aha, tamam, ben kılık değiştirip çünkü gidelim. Bonus kart 10. radyo. Tamam. Hemen cevabınızı alalım. Ya Maria Rita Epic diyeceğim. Kim diyeceksiniz? Maria Rita Epic vardı. Tabii değil mi? Ne kadar? Ama o neşeli günler dedi demin hanımefendi. O neşeli gençlik dedi, pardon. Hı-hı. Sanki onu Maria Rita Epic söylüyormuş gibi. Yok, Maria Rita Epic o kadar yaşlı değil ve zaten yabancı da değil. Levanten, İzmirli Levantenlerden. Gerçekten mi? Rezil oldum. Yıllar sonra radyoya hakikaten rezil mi? Zaten yanlış şey için aramışsın. Üstüne cevap da yanlış. Belki bu kadar yıl aramamanın bir sebebi vardı Dilber Hanım ya. Niye zorladınız ki ya? Keşke öyle ama belki de ilk olduğu için canım böyle. Yani bu gençken yapılıp ya, öğrenecek bir şeydi. Görmezden gelin. İlkti bu yani, yanlışlıkla olur. Biz ikinci kere aramanızı bekleyeceğiz merakla bakalım. Peki. Biz 50 yıl sonra cevap. Bu 50 sefer yaşında. Doğru cevabı vereceğim ama. Umuyoruz. Peki. Dileklerimiz o yönde. Millet peki, sizden tamam. Bunu bekliyor. İyi yayınlar diliyorum. Zaten o döneme haplar çıkacak küçük küçük. Onlara içeceksin, direkt radyoya bağlanacaksın. Hiç telefon falan kullanmıyor. Hayır canım, Dilber Hanım ikinci arayışında öyle olacak. Küçük küçük haplar olacak. Adını yazdıracak. Radyoyu arayıp adını yazdıracak. O haplarda şimdi de var. Var mı? Tabii canım. Radyoyu arama hapı var mı? Tabii, kimleri insanlar bağlanıp konuşuyorlardır haplara. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Tam. Evet. Tam Bey, hoş geldiniz. Hemen cevap alalım. Çok az vakit kaldı. Kızılgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısını Japon çocuk korusu söylerdi eskiden. Aa, hakikaten doğru söylüyor ya. Evet, ben de hatırlıyorum. Ne psikopat söylüyorlardı. Nasıl, çok güzeldi. Aklına kazınmışsa tanın, unutamadın. Nasıl söylüyorlardı, biraz söyler misiniz? İlgaz Anadolu'nun. Sen yüce hevesli suvarında. Sen de o koroda falan değildin değil mi? Hayır, tam Japon değilim. Japon. Hayır Japon. Yani ne bileyim. Ben İtalyan korusunun hastasıydım ya. Ne vardı İtalyan korusu? Çok kızları çok güzeldi. Tek kıyafet değildi. İtalyan korusunun tek esprisi onlar vardı. Onlar hep bir de dans ederlerdi. Bizim çocuklar kazık gibi dururlardı. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İtalyan çocuk koru. Berlusconi o korudan çıkma diyorlar. Kim tanıdın, diyorlar? Tanıdığınız İtalyan bir başka kişiyi söyleyeyim. Ben Pepino Di Capri. Günaydın efendim. O da o korudan. Merhaba. Alo. Kimle görüşüyoruz? Ben Emre. Emre Bey, hemen yapıştırın. Valla ben eskilerden bir isim söyleyeceğim. Buyurun. Enrico Macias. Enrico Macias. Kendisi Ajda Pekkan'ın şarkılarını söylüyormuş vakti zamanında. Neyi mesela? Acaba Ajda Pekkan mı onun şarkılarını söylüyordu? Yok yok, onu şey yaptım. Baktım bu Ajda Pekkan şarkılarını söylüyormuş. Mesela? Valla meselasını fazla bilmiyorum. Meselasını karıştırma diyor. Ya yani. Nerede burada söylüyorlarmış bu Enrico Macias ile Ajda Pekkan şarkıları beraber? Beraber genelde sahnede söylüyorlardı. Sahne tipi bir yer diyorsunuz. Çok evet, teşekkürler Emre Bey. Görüşmek tamam, üzere. Günler. Hadi ya, beraber şarkı söylemiş mi onlar? Oo, delisin ya. O büyük. Fransa'da o. Hayır bir dakika. Sabahlar olmasın diye çıkmış Enrico Macias. Susmamışlar ya. Fransa'da mı söylemişler? Abi canım. İstanbul'da falan. Hayır, Yunanistan'ın büyük şeyi var. Olympiakos. Neydi orada? Takım Olympiakos'ta basket oynarken bir taraftan da şey söylemişler. Şey şarkı. Arena ya. Neydi o şarkı söylenen arenanın adı? Gazino muydu yoksa? Gazino. Gazino Arena stadı. Evet bay. Oymuş. Evet, değil evet mi? Hadi verelim o zaman. Veriniz veriştiniz. Bir kişi kaldı. Bir bu kişi. Arada biraz da Hüsnü şenlendi. Biraz evet Hüsnü. Bir sevgili Hüsnü. Sevgili Hüsnü. Ben söyleyeceğim bu sefer. Hep de aynı yerini dinliyoruz bu Ege'cim. Girizgah değerleriz deriz. Biraz mi? Değişik bir şey biraz başka bir yerini çalayım size. Siz de bu arada talihliyi belirle. Talihliyi belirle fayda. Vur vur vur vur vur vur. Beğendin mi burası? Bak ne güzel burası. Hiç çok fark etmedi ama. Bence Dilber Hanım'a verelim. Dilber Hanım'a verelim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Çünkü neden biliyor musunuz? Neden? 38 üstü. 38 üstü. Artı 2 yanlış bir doğru ederi ilk kez burada ispatlamış olduk. Çünkü yanlış şekilde aradı. Yanlış cevap vermesine rağmen kendisi davetiyi kazandı. Hüsnü Şenlendirici Brooklyn Funk Essentials davetiyesini bugün Dilber Hanım'a verdik. Tebrikler. Hayırlı uğurlu olsun. Hadi kazamız mübarek olsun. Sen sıkıldın mı radyoculuktan falan? Ne güzel yapıyoruz yayınlarımızı falan. Güzel oldu, biz seviyoruz yani. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.